दिव्यांश ने ज्यादा बात ना करते हुए लेटर नैना को देते हुए कहा, ये लेटर तुमने दृष्टि को दिया था। नैना ने लेटर नहीं देखा और मुंह फेर कर बोली, मैं किसी दृष्टि को नहीं जानती, और मैं क्यों किसी को लेटर देने लगी, मैं ऑटोग्राफ देती हूँ, लेटर नहीं। शिवाय ने अपनी गन लोड करते हुए कहा, दिव्यांश ऐसे नहीं बताएगी, इसकी खोपड़ी में एक छेद हो जाएगा तो वहां भरा हुआ सारा गुड़ गोबर बाहर निकल जाएगा, तब बताएगी। आई बड़ी, मैं ऑटोग्राफ देती हूँ, लेटर नहीं। हर्षवर्धन ने शिवाय को डांटते हुए कहा, शिवाय बस तुम्हारा काम यहाँ तक लाने का था, बाकी बातें मैं करता हूँ। हर्षवर्धन ने नैना को देखकर कहा, देखो नैना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से 3 साल पहले खत्म हो चुका है। खत्म तो उससे पहले ही हो गया था जब मैं और तुम हनीमून से लौटे थे। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए, और ना ही मैं तुम्हारी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करता हूँ। डिवोर्स के टाइम मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी दी, तुम इस बात से पलट नहीं सकती कि जब सब कुछ हमारे बीच सेटल हो चुका है तो तुम क्यों हमारी खुशियों में आग लगाने पर तुली हुई हो। तुमने ये लेटर नौकर के हाथ दृष्टि को क्यों भिजवाया? नैना कुछ नहीं बोली। हर्षवर्धन इस वक्त ठंडे दिमाग से काम ले रहा था जबकि दिव्यांश का दिमाग खराब हो रहा था। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, नैना समझने की कोशिश करो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो बता दो, वरना दिव्यांश को रोकना मेरे बस से बाहर हो जाएगा। मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा, और तुम अच्छे से जानती हो दिव्यांश का गुस्सा। नैना ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो मुंह फुलाकर बैठ गई जैसे किसी मेहमानगिरी में आई हो। शिवाय ने गन से अपने सिर पर खुजा के बोला, बस चाचू, हो गया आपका जोर, ये नैना कपूर बहुत ठीठ है, पिशाचिनी चाची इतनी जल्दी अपना मुंह नहीं खोलेगी। मैं एक काम करता हूँ, नित्या को गोली मार देता हूँ, नित्या के मरते ही तोते की तरह सब उगल देगी, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नैना ने गुस्से में कहा, अजीब जबरदस्ती है, एक तो हमें किडनैप करके यहाँ ले आए, ऊपर से धमकी भी दे रहे हो, तुम खुद को समझते क्या हो शिवाय? शिवाय एटीट्यूड में बोला, शिवाय रघुवंशी, खुद को मैं शिवाय रघुवंशी समझता हूँ, अब तुम बोलोगी या मैं नित्या को गोली मारूं? शिवाय की बात सुनकर नित्या डर गई। नित्या राजवीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज राजवीर, मुझे बचा लो, शिवाय सच में गोली मार देगा, प्लीज राजवीर, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। शिवाय हंसते हुए बोला, नित्या वो नहीं बचाएगा तुम्हें, बस तुम्हारी बहन बचा सकती है, तो बेहतर होगा कि अपनी बहन से आकर बोलो कि दिव्यांश के सवालों का जवाब दे दे, वरना तुम तो पक्का मरोगी। नित्या नैना के पास आकर बोली, दी जो पूछ रहे हैं बता दो ना। नैना नित्या जैसी नहीं थी, नैना नित्या से काफी स्ट्रांग थी। नैना बोली, नित्या तुम शांत हो जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। शिवाय नित्या के ऊपर गन रखकर बोला, एक बार और तुमने मुझे उकसाया और मैंने ट्रिगर दबाया। शिवाय को देखकर हर्षवर्धन भी कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो जानता था कि नैना शिवाय के तरीके से ही बोलेगी। शिवाय ने फिर कहा, तो तुम बोलोगी या मैं ट्रिगर दबाऊं? नैना बोली, हाँ ये लेटर मैंने ही दृष्टि को भिजवाया था। क्यों, तुमसे मेरी दुश्मनी क्या है, क्या चाहती हो तुम, तुम होती कौन हो मेरे और दृष्टि के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली, क्यों किया तुमने ये सब, बता दो नैना वरना शिवाय तुम्हें बाद में गोली मारेगा, मैं पहले मार दूंगा, दिव्यांश गुस्से में बोला। नैना चिल्लाई, क्योंकि जब तुम सब खुश होते हो मुझसे देखा नहीं जाता, मैं तुम सबको खुश नहीं देख सकती, जब तुम सब एक साथ होते हो, खुश होते हो, अपनी खुशियां सेलिब्रेट करते हो, तो मेरे अंदर आग जलती है, और उस आग को बुझाने के लिए मैंने दृष्टि को वो लेटर भिजवाया। दिव्यांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन हर्षवर्धन ने उसे रोक लिया। हर्षवर्धन बोला, अब जो कुछ भी दिव्यांश और दृष्टि के बारे में जानती हो वो सब कुछ बोल दो, वरना इस बार मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नैना बोली, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने दृष्टि और बबीता आंटी की बातें सुन ली थी। बबीता आंटी दृष्टि से कह रही थी कि दिव्यांश उसे बहुत प्यार करता है, दिव्यांश जब से ऑस्ट्रेलिया से आया है उसका इंतजार कर रहा है। बबीता आंटी की बात सुनकर दृष्टि के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ रही थी, उसके चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी। दिव्यांश का नाम सुनकर दृष्टि के चेहरे पर शर्म साफ देखी जा सकती थी। दृष्टि और दिव्यांश दोनों खुश रहेंगी ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं नहीं चाहती थी रघुवंशी परिवार में कोई भी खुश रहे, इसलिए मैंने वेटर को खरीद कर उसके हाथ वो लेटर भिजवा दिया। दिव्यांश ने नैना की सारी बातें सुनी, लेकिन जब उसने ये कहा कि दृष्टि दिव्यांश का नाम सुनकर शर्मा गई थी, उसे भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। उसे अब यकीन हो गया था कि उसकी दृष्टि उसे प्यार करती है, लेकिन वो अब भी उससे नाराज है। उसके और दृष्टि के बीच में कुछ गलतफहमी है जिसकी वजह से दृष्टि अब बहुत गुस्से में है। दिव्यांश ने अगला सवाल किया, तो तुमने बबीता आंटी को भी मरवा दिया? नैना बोली, बबीता आंटी को मैंने नहीं मरवाया और ना ही मैं जानती हूँ वो कहाँ है। हर्षवर्धन ने कहा, नैना इतना सच बोल दिया है तो थोड़ा सच और बोल दो, वरना हमारा दिमाग खराब हो गया तो हवेली के किसी कोने में मार कर गाड़ देंगे, न्यूज में तुम्हारे मरने की खबर चलेगी। शिवाय नैना का मजाक उड़ाते हुए बोला, टॉप मॉडल ऑफ इंडिया गायब हो गई, उनकी तलाश जारी है, किसी को कहीं नुक्कड़ चौराहे गली पर दिखाई दे तो इस नंबर पर फोन करे। नैना कहीं ना कहीं हर्षवर्धन की धमकी से डर रही थी। जितना वो हर्षवर्धन को जानती थी वो इतना तो समझती थी कि हर्षवर्धन अपनी बात पर टिका रहता है। जितना हर्षवर्धन शांति से काम लेता है उसे गुस्सा भी उतना ही आता है। नैना डरते हुए बोली, पपीता आंटी को मैंने नहीं मारा, लेकिन उन्हें किसी ने किडनैप किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, हवेली के पीछे वो किसी काम से गई थी और वहीं दो आदमियों ने उनके मुंह पर कंबल डाल दिया और उसे अपने साथ ले गए। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने नैना का जबड़ा पकड़कर कहा, और तुमने किसी को बताना जरूरी भी नहीं समझा, तुम्हारी वजह से वो मर गई। नैना को दर्द हो रहा था लेकिन हर्षवर्धन ने नैना का जबड़ा नहीं छोड़ा। नैना को गुस्सा आ गया और उसने भी पूरी जान लगाकर हर्षवर्धन का हाथ अपने चेहरे से हटाकर कहा, माय फुट, मरती है तो मरने दो, मैं क्या करूं, ऐसे दो कौड़ी के नौकर रोज मरते हैं, उनके लिए तुम परेशान रहो, मैं नहीं होती। मैं यहाँ तुम्हारी शादी एंजॉय करने आई थी, ना कि तुम्हारे घर के नौकरों को किडनैप होने से बचाने के लिए। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने नैना पर अपना हाथ छोड़ दिया, लेकिन थप्पड़ नैना को लगता उससे पहले राजवीर ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। राजवीर बोला, ये काम आप मत कीजिए, पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, वो अपने आप नैना से सवाल कर लेगी। हर्षवर्धन ने राजवीर की बात मानकर अपना हाथ कंट्रोल कर लिया और फिर नैना को देखकर दांत पीसते हुए कहा, तुम सच में गिरी हुई घटिया और बदतमीज औरत हो, मैं खुश नसीब हूँ कि टाइम से ही मुझे तुमसे छुटकारा मिल गया, तुम जैसी औरत औरत नाम पर कलंक है, एक इंसान की मौत हो गई तुम्हारी लापरवाही की वजह से, लेकिन तुम ये क्या समझो, जब तुम्हारा कोई अपना मरेगा तब तुम्हें शायद समझ आए कि मौत क्या होती है। शिवा ने नित्या पर गन पॉइंट करके कहा, नित्या को अभी मार देता हूँ, पिशाचिनी चाची को अकल आज ही आ जाएगी। नैना बोली, तुम कुछ नहीं करोगे, तुमने अगर नित्या को मार दिया तो तुम जानते नहीं हो मैं किस हद तक जाऊंगी। तुम्हारी हदें देख चुका हूं मैं, तुमने देवयांश पर अटैक करवाकर ठीक नहीं किया, अब तुम मेरी हद देखो, शिवाय बोला। नैना चिल्लाई, दिव्यांश पर अटैक मैंने नहीं करवाया, मैं अटैक करवाती तो सही सलामत नहीं बैठा होता, अब तक परलोक सिधार चुका होता। ये सुनते ही शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने खींच कर एक चांटा नैना के गाल पर चढ़ दिया और फिर नैना के बाल पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, मेरे भाई को परलोक भेजेगी, मेरे भाई पर अटैक करवाएगी, तुम जिंदा हो क्योंकि चाचू यहाँ खड़े हैं, अगर चाचू यहाँ नहीं होते तो अब तक तुम दोनों को मार कर खेत में दबा चुका होता। नैना ने शिवाय से अपने बालों को छुड़वाया और उसे हल्का सा धक्का देकर कहा, अपनी औकात में रहो शिवाय रघुवंशी, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, नैना कपूर नाम है मेरा, थप्पड़ का बदला तुम्हें लेकर रहूंगी, मैं रघुवंशी परिवार के गाल पर ऐसा चांटा मारूंगी कि तुम लोगों के साथ पुश्ते याद रखेंगे। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर को देखकर कहा, पुलिस बुलाओ, लेकर जाएगी इसे, छानबीन करेगी इससे। राजवीर पुलिस को कॉल करता उससे पहले ही नैना बोली, कोई फायदा नहीं, तुम भी जानते हो मैं कोई छोटी मोटी मॉडल नहीं हूँ, इंडिया की टॉप मॉडल में मेरा नाम आता है, पुलिस को फोन करोगे और मेरे पापा तब तक मेरी बेल करवा देंगे, बेहतर होगा कि तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि अगर मैं बदनाम हुई तो लांछन तो रघुवंशी फैमिली पर भी लगा दूंगी। हर्षवर्धन ने नैना को देखकर छोटी आंखें करके कहा, किसी ने सही कहा है, शर्म वाले का मरना होता है, तुम पुलिस में जाओगी तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मेरी इज्जत पर बन जाएगी। शिवाय ने नैना को वार्निंग देते हुए कहा, अपनी लंबी लंबी टांगों को अपनी औकात में रखना, हमारे काम में मत अड़ाना, वरना शिवाय रघुवंशी का दिमाग घूम गया ना तो एक गोली में तुम दोनों बहनों को मार देगा, आज के बाद दोनों बहनें हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना नैना तुम्हारे ये नैन रहेंगे नहीं, अब निकलो यहां से। नैना और नित्या वहां से बेइज्जती का घूंट पीकर चली गई। नैना बाहर आई जहां उसके भी दो बॉडीगार्ड गाड़ी के पास खड़े थे। नैना ने आते ही पहले एक बॉडीगार्ड को चांटा मारा और फिर दूसरे बॉडीगार्ड को, फिर उन पर चिल्लाते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जब शिवाय हमें किडनैप कर रहा था तब तुम दोनों कहाँ थे? शिवाय ने तुम्हें गन दिखाई और तुम गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। तुम्हें इस बात के पैसे देती हूँ मैं। नैना ने अपना सारा गुस्सा बॉडीगार्ड पर निकाल दिया और वो बॉडीगार्ड चुपचाप नजर झुकाए वहीं खड़े रहे। नैना ने नित्या का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। नैना कार स्टार्ट करती उससे पहले ही नैना का फोन वाइब्रेट हुआ। नैना ने फोन की स्क्रीन देखी और गुस्से में फोन रिसीव करके कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे इन सब में शामिल मत करो। फोन से दूसरी तरफ से आवाज आई, नैना कपूर, शामिल तो तुम तभी हो गई थी जब तुमने हर्षवर्धन से शादी की थी। तुम इस गेम को अकेले खेल रही हो, इसीलिए हर बार हार जाती हो। मेरे साथ मिलकर खेलो, तुम्हारी जीत पक्की होगी। तुम जो भी कर रहे हो उसका सारा इल्जाम रघुवंशी फैमिली मेरे ऊपर लगा रही है, नैना भी चिल्लाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, तो गलत क्या है, तुम ही तो ये सब कर रही हो। बस तुम्हारा दिमाग कम चलता है और जबान ज्यादा। मेरे तरीके से गेम खेलो, जीत हमारी ही होगी। अब अपना गुस्सा थूक दो, मेरे पास आ जाओ आगे की प्लानिंग करने के लिए। नैना ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर हल्के गुस्से में बोली, पपीता को मारकर तुम्हें क्या मिला? मुझे मिला सुकून, खुशी, और हर्षवर्धन को मिली बेचैनी, दुख। सोचो नैना, घर के नौकर मरने पर रघुवंशी परिवार इतना परेशान और दुखी हो जाता है, तो अगर उनके घर का एक मेंबर मर जाए तो उन सबकी क्या हालत होगी? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। नैना ने गुस्से में फोन काट कर बैक सीट पर फेंक दिया और फिर कार स्टार्ट करके वहां से चली गई। दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर, जल्द से जल्द पता करो दिव्यांश पर अटैक किसने करवाया है। दिव्यांश ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, आप भी चले जाइए। हर्षवर्धन को दिव्यांश की बात समझ नहीं आई, उसने हैरानी से पूछा, मैं कहाँ चला जाऊं? हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। राजवीर ने नामे गर्दन हिला दी। पैंथर और दिव्यांश एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, फिर चारों एक साथ बोले, सिंड्रेला चाची के पास। कौन है वो जो नैना को इन सब में घसीट रहा है? क्या शिवाय पता लगा पाएगा दिव्यांश पर किसने अटैक किया?